11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Israëlische militairen hebben per ongeluk 3 gijzelaars gedood in de Gaza-strook. Volgens het leger zagen de militairen de gijzelaars als bedreiging en schoten ze daarom. De 3 overleden ter plekke, hun lichamen zijn naar Israël gebracht. Het is niet bekend waarom de militairen de gijzelaars als bedreiging zagen en wanneer ze zijn gedood. Het Israëlische leger zegt dat dat nog wordt onderzocht. Een cameraman van nieuwszender Al Jazeera is gedood bij een Israëlische aanval. Hij deed met een collega verslag van een aanval op een school in de stad Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Bij die aanval raakten ze allebei gewond. Volgens Al Jazeera werden ambulances vervolgens tegengehouden door Israëlische militairen. De cameraman overleefde het dus niet. De Rotterdamse terreurverdachte die gisteren werd aangehouden blijft nog 2 maanden langer vastzitten. De man was lid van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas en zou betrokken zijn geweest bij het plannen van een aanslag. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd, maar een Nederlandse rechter die moet eerst nog over dit verzoek beslissen. En naast de 56-jarige Rotterdammer werden in Duitsland 3 mannen aangehouden. De arrestaties die zijn opvallend omdat er daarmee voor het eerst sinds tientallen jaren aanwijzingen zijn voor aanvalsplannen van Hamas in Europa. Het aantal explosies in Nederland is dit jaar bijna verdrievoudigd. De politie registreerde er vorig jaar 228. Dat waren er bij huizen, bedrijfspanden en auto's. Dit jaar waren het al 622 ontploffingen. De afgelopen week was het vooral raak in Vlaardingen. Daar was sinds april een loodgieter al verschillende keren doelwit van aanslagen. Waarom is nog onduidelijk. De burgemeester die nam meerdere maatregelen, maar toch lukte het de daders om nieuwe explosieven af te laten gaan. Er is daarom extra toezicht in Vlaardingen. De gemeente Baarn wil BOA's bewapenen en sleept daarom minister Weerwind voor de rechter. Vanwege het aantal incidenten met agressie in de gemeente wil Baarn dat BOA's in het buitengebied een vuurwapen en wapenstok krijgen. En Weerwind wil dat niet. Volgens hem is de situatie niet ernstig genoeg. Over ongeveer 6 weken doet de rechter uitspraak. Journalistenvakbond NVJ maakt zich zorgen over de mogelijke overname van RTL door DPG Media. Die Belgische mediagigant heeft volgens de vakbond nu al heel veel titels in handen. En ze zijn bang dat op lange termijn daardoor merken zullen verdwijnen. Voetbal dan. In de Eredivisie heeft NEC tegen Fortuna Sittard de eerste thuisoverwinning geboekt sinds eind september. Het werd 4-1 in Nijmegen. En door die ruime zegen neemt NEC op de ranglijst de 8e plaats over van Heerenveen. Fortuna zakt naar de 10e plaats in de Eredivisie. Dan nog het weer. Droog en niet kouder dan een graad of 6. Morgen start bewolkt en droog. Later kan er een klein beetje motregen vallen. Het wordt morgen rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 2 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Vertrek met Holland America Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland America Lijn. Met wie anders? De rente is enorm gestegen. Maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Simone Wijmans. De top 2000-lijst is vandaag gepresenteerd. Muziek van mannen domineert. Al moet ik toegeven dat één vrouw er toch in is geslaagd om 2 keer de top 10 te bereiken. Haar naam? Queen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het Belgische gehalte is vrij hoog deze uitzending. Te beginnen bij het Vlaamse mediabedrijf DPG dat RTL over wil nemen. Wat betekent dat voor het Nederlandse medialandschap? En veel zuiderburen zaten eerder vanavond aan de buis gekluisterd vanwege het portret dat is gemaakt van hun koning Philippe, die 10 jaar op de troon zit. Welk beeld komt daaruit naar voren? In onze serie Exit-gesprekken met bewindslieden, vicepremier Kaag. Ze blijkt teleurgesteld in de Nederlandse politiek. En het heeft 9 jaar geduurd, maar eindelijk is een vrouwelijke militair er weer eens in geslaagd een rode baret te bemachtigen. Wat ze heeft geleerd over mentale weerbaarheid, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 15 december. Ruim 1 miljard euro, dat heeft DPG Media over voor RTL. De overname is volgens de Belgische mediareus noodzakelijk in de concurrentiestrijd met de streamingdiensten. Dan ga je op tegen de globals, de Netflixen, de Disney's, weet ik veel wie allemaal. En ja, die leggen het niveau vrij hoog neer. Maar betekent deze overname een verschraling van het programmaaanbod? Nee, zeggen ze bij RTL, integendeel. Dus er komen heel veel prachtige programma's bij. Dus ik denk dat er mooie tijden aanbreken voor de Nederlandse kijker. Maar hoe zit het dan met het nieuwsaanbod? Daar maakt journalistenvakbond NVE zich wel zorgen over. Dat er één Vlaams bedrijf is die enorm veel journalistieke titels, zowel radio, televisie als online, in handen krijgt. Dat hadden de Europese regeringsleiders vast niet verwacht. Ze zijn er weer thuis. Want het was al snel duidelijk dat er geen akkoord zou komen over de 50 miljard euro voor Oekraïne. Maar er beginnen wel gesprekken met dat land over toetreding tot de EU. Door een opmerkelijke actie van de Hongaarse premier Orbán. Hij moest beginnen aan de wc, denk ik. En toen konden we de knoop doorhakken. Dat was natuurlijk van tevoren bedacht. En van wie kwam dat snode plannetje? Olaf Scholz komt deze eer toe, de kanselier van Duitsland. En deze stem herkent u vast. De laatste weken zijn in ons land al honderden konijnen in de dood gejaagd door de myxomatose. Een ziekte die verleden jaar in Frankrijk ontelbare slachtoffers eiste. Het is natuurlijk Philip Bloemendaal die jarenlang te horen was in het Polygoonjournaal. Vroeger was er namelijk geen 8-uur-journaal, maar ging je naar de bioscoop voor het nieuws. En dat zag er heel anders uit dan de huidige nieuwsprogramma's. Je ziet kleine pareltjes aan onderwerpen die een afgerond geheel zijn. En je ziet geen sprekende hoofden. Daarom is het Polygoonjournaal door de UNESCO tot Nederlands erfgoed verklaard. Toen de aanvraag binnenkwam, hoefden ze daar niet lang over na te denken. Een archief dat van 1920 tot 1987 loopt. Beeldmateriaal van dagelijks leven, van belangrijke nieuwsitems in Nederland. Het was de nieuwsvoorziening langere tijd. In Breda en Tilburg gebeurde iets bijzonders. Bij een tiental coffeeshops kwam de nieuwe voorraad wiet via de voordeur binnen. Kijk nou, hij is er. De eerste legale cannabis. Ja, de voordeur-achterdeur-problematiek is hiermee opgelost. Eindelijk, zegt deze eigenaar. Ja, het is een mooie dag vandaag. Na, denk ik, bijna 50 jaar gedoogbeleid. Eindelijk gewoon een stukje gereguleerd. En de kwaliteit van de legale wiet is prima, volgens zijn klanten. Brandgoed, netjes schoon. Het is hele goede wiet, zeker. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We zijn vrolijk, dus allemaal prima. Ik heb zin in een dag. En Suzanne de Vries is in de studio. Ze heeft de kranten vanmorgen gelezen, Suzanne. Datacenters in Nederland raken vol, schrijft het Financiële Dagblad. In de centra staan grote hoeveelheden computers die bedrijven, overheden of ziekenhuizen huren om data te bewaren. Maar er is steeds meer ruimte nodig vanwege onder meer de snelle opmars van AI-programma's als ChatGPT. Die ruimte is er niet omdat datacenters niet zomaar kunnen uitbreiden, want bouwvergunningen zijn schaars. Ook zijn Nederlandse gemeenten huiverig voor nog meer datacenters op hun gebied. Andere landen, met name in Scandinavië, springen nu in het gat en bieden zich aan als alternatief. Onder luid geknal van geweerschoten doet een Oekraïense militair een gek dansje op sociale media, schrijft Trouw. Overal ter wereld dansen militairen in oorlogsgebied. En dat is vooral dan een vorm van zwarte humor die militairen helpt om te gaan met heftige situaties. Het is een essentieel onderdeel van het leven van militairen. Er is alleen nauwelijks onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Daarom wordt er volgend jaar met een wetenschappelijke blik gekeken naar de invloed van humor binnen defensie. Een onderzoeker blikt alvast vooruit en denkt dat het ook een schaduwzijde heeft. Het kan namelijk ook zorgen voor vermijding van emoties en normvervaging. En naast gesproken taal en gebarentaal is er nog een derde vorm van taal, schrijft NRC. Die vorm is minder bekend en kom je ook nauwelijks tegen in de openbare ruimte. Het gaat over tactiele taal. Die taal hoor of zie je niet. Het moet namelijk gevoeld worden door mensen met een visuele en auditieve beperking. Marleen Jansen is gespecialiseerd in tactiele communicatie en legt uit hoe het werkt. Ze laat een handeling voelen. Bij het gebaar voor drinken is dat alsof je een beker vasthoudt. Dat herhaal je 1000 keer. De letter D van drinken wordt vervolgens gekoppeld aan het vingeralfabet, waarmee je in de handpalm van een ander een letter spelt. De taal is volop in ontwikkeling. Mensen die zelf doof en blind zijn bedenken manieren om nog duidelijker te kunnen communiceren. En december is de cadeaumaand en daarom geeft de Volkskrant morgen een lesje cadeau-etiketten. Cadeaus zijn namelijk een essentieel onderdeel van een functionerende samenleving, omdat ze voor sociale verbinding zorgen. Dat zegt een socioloog tegen de krant. Een paar tips. Houd rekening met iemands waarde. Je nicht, die regelmatig de A12 blokkeert, geef je dus geen ijsmaker van AliExpress. En voor je islamitische oom koop je geen bierbrouwpakket. Geld geven als cadeau kan ook, maar doe dat alleen als er nadrukkelijk om gevraagd is en schrijf er een persoonlijke boodschap bij. En let er ook altijd op hoe je iets geeft. Een niet ingepakt cadeautje is geen cadeautje. Het uitpakken is namelijk minstens zo belangrijk als de aankoop zelf. Dus doe een beetje je best. Een tas van de supermarkt of aluminiumfolie gelden niet als pakpapier. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblad. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make Barkley met Crazy. Ja, je hoorde het al, een grote overname in medialand vandaag. DPG wil RTL Nederland overnemen voor ruim 1 miljard euro. De Belgische uitgever hoopt op uitbreiding van haar media-imperium met de Nederlandse televisiezenders en ook met streamingdienst Videoland. Contact met mediajournalist Mark Koster en journalist van de Belgische krant De Tijd, Wim de Preter. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, te beginnen met u, meneer de Preter. In België volgt u DPG al lang. Binnen welke strategie van dit mediabedrijf past deze overname? Ja, ik denk dat je dat moet zien in de digitalisering die al heel lang bezig is natuurlijk. Maar het medialandschap is door die digitalisering heel sterk veranderd. Ook de reclamegelden die vloeien nu ook naar Google, Facebook, Netflix is erbij gekomen. En eigenlijk het antwoord dat je daarop kan bieden als mediabedrijf is schaalvergroting. Schaalvergroting om je adverteerders goed te kunnen bedienen, maar ook om beter te staan in onderhandelingen over de aankoop van films, van series. En dus dat is eigenlijk waar DPG al jaren mee bezig is. En dit is een beetje de kroon op het werk. Dit is de kroon op het werk, zou je het zo kunnen noemen? Ja, in de zin dat het de grootste overname is die ze ooit gedaan hebben. En natuurlijk was televisie een gapend gat, hè, in Nederland. Wat ze in België al heel lang hebben, al sinds eind jaren 80. Hadden ze nog niet in Nederland. En het is natuurlijk ook wel belangrijk als je een pakket wil aanbieden aan adverteerders, dat je over al die kanalen heen kan werken. En televisie is daar een onmisbaar deel van. Als je een groep bent zoals DPG, die echt op groot bereik mikt, op een groot deel van de bevolking. Ja, Mark Koster, jij hebt je voor een nieuw boek over Van Tillo verdiept in hem en ook in zijn familiebedrijf. Je kent de Nederlandse journalistiek natuurlijk ook goed. Zag jij deze overname aankomen? Ja, eigenlijk wel. Dat is ook wat Wim net zegt. Het is bijna een obsessie voor Van Tillo om in Nederland ook televisie te krijgen. Hij heeft natuurlijk ooit geprobeerd SBS in te lijven. En al eerder RTL, in 2021, toen was er een grote uitdaging, John de Mol hem te slim af. Nu ligt de kans weer open. Het probleem is natuurlijk nog wel dat het door de ACM moet worden goedgekeurd. En als dat wordt goedgekeurd, dan is wat Wim net ook zei, dan heeft hij eigenlijk de viertand compleet. Hè? Online, print, radio, tv. En dan kan hij al zijn producten en al zijn adverteerders dat aanbieden. En hopelijk dan een grote slag slaan. Ja, Wim de Preter, de grote man, we hebben zijn naam al genoemd. Achter DPG is Christian van Tillo. Hij laat zich maar zelden interviewen. U heeft hem een aantal keren kunnen spreken. Wat drijft hem? Wat hem drijft, ik zou zeggen, het is echt een volbloed zakenman. Iemand die plezier heeft in het zaken doen en het spel van onderhandelen, maar ook iemand die heel graag wint. En het klopt inderdaad, 2 jaar geleden heeft hij naast RTL gegrepen. Toen was hij er helemaal niet blij mee. Ik heb hem toen ook geïnterviewd. Dus ik ben er zeker van dat hij vandaag een veel betere dag heeft gehad. Maar hij heeft het bedrijf eigenlijk overgenomen van zijn vader, eind jaren 80 al. De persgroep heette dat en dat was eigenlijk een vrij kleine uitgeverij in België. Als je dan ziet wat hij ervan gemaakt heeft in 30 jaar tijd, denk ik wel dat hij toch iets goed moet gedaan hebben. Altijd gestreefd naar die schaal en heeft ook op tijd gezien dat de digitalisering eraan kwam en op tijd ingezien wat je daarvoor moest doen. Ja, schaalvergroting is dus belangrijk voor DPG en voor Van Tillo. In België heeft hij de tv-redactie van VTM en de krantenredactie van Het Laatste Nieuws samengevoegd tot 1 grote redactie. In hoeverre heeft dat invloed gehad op de kwaliteit van de journalistiek daar? Het hangt er een beetje vanaf hoe je kwaliteit definieert, denk ik. Het is natuurlijk zo dat je minder... wat ik daarmee bedoel is, je hebt natuurlijk minder merken als je redacties samengooit. Of ga je misschien minder nieuwsverhalen hebben. Anderzijds hebben ze wel meer middelen die ze op die verhalen kunnen inzetten. En ook veel meer kanalen om impact te hebben. Dus dat zijn een beetje de twee kanten van één verhaal, denk ik. Maar zie je bijvoorbeeld minder onderzoeksjournalistiek? Ik heb daar geen studie van gezien, dus ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat zal misschien zo zijn dat je minder journalisten hebt die elk apart op hun eigen verhaal zitten te werken. En dat men meer keuzes maakt om echt diep te gaan op minder verhalen. Maar ik denk ook, ja, een aspect dat speelt hier is... Dit is een massamediabedrijf. Ze gaan echt voor het groot publiek. Mm. En onderzoeksjournalistiek is nu eenmaal niet het speerpunt van DPG. Ik denk dat daar andere merken en ook andere platformen voor zijn die dat beter kunnen. Dus ja, mm-hmm. Ik vermoed dat het misschien beter zou kunnen. Maar dat is denk ik niet de eerste prioriteit van Christian van Tillo. Ja, Mark Koster, jij moest heel erg lachen bij die vraag. Want wat denk jij? Hoe zie jij de toekomst van het Nederlandse medialandschap mocht deze overname inderdaad doorgaan? Nou ja, ik vind, en wat Wim zegt, keurig droog zegt hij eigenlijk dat Christian van Tillo eerst een zakenman is en pas dan een journalist. Hij schermt er wel af en toe mee, maar onder de streep is hij toch eerst een zakenman en zal dus naar schaalvergroting streven. Wat al eerder is gebeurd bij VTM is al een keer gestaakt, omdat zij vonden dat ze te weinig middelen hadden en te weinig aan onderzoeksjournalistiek konden doen. Nou ja, aanstaande dinsdag zal van Tillo zich melden op de redactie van RTL. Is mij verteld. Ik hoop, ik bid en ik smeek dat ze daar niet naïef zijn. RTL Nieuws is een ongelooflijk goed merk met een onafhankelijke redactiestatuut die hun eigen werk kunnen doen. Dat ze dus ook zullen zeggen, ja, als jij hier allerlei verhaaltjes wil pluggen van andere kranten of andere merken, ja, dan moet je toch echt bij een ander zijn. Dus dat gevaar is er zeker. En de naïviteit erover, ik hoop toch echt dat mensen hun ogen en oren open houden en zich afvragen wie er nou binnen marcheert. Het is een zakenman, een prima mediaman die ongelooflijk snel en goed doorziet hoe de hazen lopen. Hij was overigens wel veel te laat met digitalisering, pas in 2010. En toen bestond het internet er al bijna 20 jaar. Dus je zou je kunnen afvragen of hier niet heel kritisch naar gekeken moet worden. En je zou je zelfs kunnen afvragen of de ACM die Talpa en RTL afkeurde, dat ging over hele deel TV, niet nu nog veel kritischer moeten zijn. Want dit gaat over een veel groter conglomeraat van een omzet van 2,4 miljard euro. Ik vind het nogal wat. Dus kritiek is geboden. Alertheid is geboden. Ja, ik spreek misschien als journalist, misschien wel een beetje als onderzoeksjournalist. Het zou toch heel ernstig zijn dat het allemaal eenvormig wordt en de journalistiek hieronder gaat leiden. Maar RTL kan wellicht niet naïef zijn. Maar wat kunnen ze er tegen doen als Van Tillo toch zegt, ik wil het zoals ik het wil en jullie zullen je aan moeten passen, want dit bedrijf is nu van mij. Nou, weet je, Simone, dat gaat niet in één keer zo. Het is een ontzettend charmante man. Alle mensen vallen in katzwijm. Hij ziet er fantastisch uit. Oh. Hij praat fantastisch. Hij doet het helemaal lekker. Maar wat je dan krijgt, en dat zag je bij het Parool in 2003... dat er toch na 2 maanden komt er toch even de bezuinigingsslag. Sorry, er moet worden ingegrepen. Het moet efficiënter, het moet beter. Dus wat RTL zou moeten doen, is toch een heel erg dik redactiestatuut opstellen en zeggen, jij komt hier niet overheen, vriendelijke vriend. En wij eisen en willen dat zwart op wit, dat wij onze eigen identiteit houden. Dat is gewoon heel moeilijk. Hè? RTL is natuurlijk een bedrijf dat in de aanbieding ligt door de Duitse moeder, hè? Bertelsmann. Dus die moeten ook wat. DPG heeft het ook niet meer zo makkelijk als in coronatijd, toen iedereen een abonnementje nam. Dus het is ook af en toe, het zijn ook twee partijen die elkaar wel vinden in die schaalvergroting. En wat Wim ook zegt, ja, dan moet je toch als journalist, namens hun die ik een beetje spreek, moet je echt alert zijn. Ja, we moeten alert zijn hier in Nederland, Wim de Preter. Deelt u de zorg van Mark Koster? Ja, ik snap absoluut die bezorgdheid. Maar ik zit hier ook niet om Van Tillo te verdedigen, natuurlijk. Maar wat ik wel zou zeggen is, ja, ergens moet je afvragen wat het alternatief is voor al die schaalvergroting. Ik bedoel, er zijn heel veel mediabedrijven in Europa die dat niet gedaan hebben en die er heel slecht voor staan. En waar ook jobs verdwijnen. Dus ja, het is een beetje van de twee. En ik vermoed dat hij inderdaad ook wel zal snoeien in een eerste fase als hij denkt dat dat nodig is. Dat heeft hij ook in Vlaanderen gedaan toen hij de redacties heeft samengevoegd van VTM en het Laatste Nieuws. Maar je ziet dan wel een paar jaar later dat daar iets is wat werkt en wat toch ook wel goede journalistiek kan maken. We hebben nu in Vlaanderen deze week een podcast van Last Nieuws en VTM rond misbruik in de kerk. Dat gaat dan specifiek over vrouwen die hun kinderen moesten afstaan, ongehuwde moeders, na de bevalling. En ja, dat heeft wel iets losgemaakt hier in Vlaanderen. Dus ik wil maar zeggen, het is niet dat ze daar geen journalistiek bedrijven. Dat zou ook een beetje kort door de bocht zijn om dat te beweren. Maar ik snap de bezorgdheid. En ik denk dat het belangrijk is om een goed redactiestatuut te hebben. Maar ik denk, er zijn ergere eigenaars dan Christian van Tillo denkbaar. En hij is heel knap, hoor ik van Mark Koster. Ik wil u beiden danken en we gaan zien... Dan ga ik jullie ook niet horen, dat laat ik zien. We gaan zien hoe het uit gaat pakken. Hoor. Dus knappe vent, slim, leuk en charmant. Zeker. Dus dan moet je extra alert zijn. Zeker, dank. Mark Koster en Wim de Preter. Tracy Chapman, House of the Rising Sun. Nu er een nieuw kabinet in de maak is, spreken we elke vrijdag in het oog een bewindspersoon uit het demissionaire kabinet om terug te blikken. Minister van Financiën Sigrid Kaag gaf sinds de val van het kabinet nog geen enkel persoonlijk interview. Politiek verslaggever Wilma Borgman sprak haar over de sfeer en de samenwerking binnen het kabinet en haar teleurstellingen. Mevrouw Kaag, hartelijk welkom. We zitten midden in een kabinetsformatie die ingewikkeld lijkt te worden. Net zoals de formatie van het huidige kabinet, van het demissionaire kabinet, een ingewikkelde was. Kunt u iets vertellen over welke gevolgen het heeft gehad voor het kabinet dat die formatie zo ingewikkeld was? Hoe moet je dat zeggen? Ik denk dat er variaties binnen hetzelfde thema waren. De formatie heeft natuurlijk te lang geduurd. Blokkades over en weer, andere moeilijke omstandigheden. En ik denk ook wel een metaalmoeheid tussen en binnen de partijen. Toen al. Vanuit Rutte 3. Weet je, daarom was ook een van de redenen waarom D66 destijds zei, we moeten, als we het anders willen doen, moeten we ook gewoon met een andere samenstelling komen. Je kunt niet altijd maar door met dezelfde partijen. Ook in ons geval was dat niet altijd even succesvol. En het heeft heel lang geduurd, maar ik heb altijd gevonden dat het kabinet niet onder een gunstige sterrente was geboren. Het had te lang geduurd. Het was heel moeilijk. Ja, D66 kreeg op de inhoud zeker de grote fundamenten van het coalitieakkoord. Was heel erg de stem en de stempel van D66. Maar je moet het ook met elkaar doen. En eigenlijk, denk ik, als ik terugkijk, waren we al bijna moe en bijna uitgeput voordat we aan het kabinet begonnen. En toen kwam natuurlijk de oorlog in Oekraïne heel snel eroverheen. Torenhoge inflatie, veel grote problemen. En tegelijkertijd hebben we heel veel in korte tijd kunnen doen. Alleen dat is nooit echt onder het voetenlicht gekomen. Nee. Dus ik denk niet dat veel mensen hebben meegekregen wat er is gebeurd op het klimaatpakket, op onderwijs, op salariering, op een historisch hoog koopkrachtpakket. Het is er allemaal wel, Maar het is niet in de beleving van veel mensen zo overgekomen. Was dat dan die mentaalmoeheid waar je het over had? Want wat voor effect heeft die mentaalmoeheid dan gehad? Ja, dat weet ik niet. Dat zeg ik nu. Ik denk daar eerlijk gezegd niet elke dag over na, want we zitten er nog in. Maar ik kan me zo voorstellen dat we, wat ik zei, het was een verstandshuwelijk, onder een verkeerd gesternte geboren, nog voor de oorlog in Oekraïne. Oppositie van links en rechts, dus de versterkende, het koren van kritiek, of het nu terecht of onterecht was, was constant, stond het aan. En wij waren niet, denk ik, intern altijd sterk genoeg om echt heel overtuigend weerwoord te bieden. Maar de feiten, die spreken wel. Ja. Er is heel veel gebeurd en ik heb eigenlijk misschien een naïeve hoop dat als wij eenmaal vertrokken zijn, dat men en het stof is neergedaald, dan ga je zien wat er ook goed is gegaan. Of juist goed is gegaan. In weerwil van de oppositie om het oppositie voeren. U heeft het over mentaalmoeheid. U heeft het over dat de beeldvorming naar buiten toe anders was dan wat er daadwerkelijk door het kabinet is gedaan. Mm-hmm. Hoe komt dat dan? Ja, nou, dat heeft veel duidingen wellicht. Ik denk aan de ene kant dat het gewoon dezelfde mensen waren, dezelfde partijen. Dat geeft je nooit meteen de indruk van, dat is nou nieuw. Ongeacht of de inhoud anders is. Ik denk ook echt dat we een bijna Grieks koor, een scanderend permanent aankoor hadden, dat van links en rechts dat eruit was om zo hard mogelijk oppositie te voeren. Ik zou niet zeggen dat het altijd eerlijk gezegd op inhoud was. Dat helpt ook niet. Onze wens was natuurlijk een meerderheid in de Staten-Generaal, Tweede en Eerste Kamer. Vandaar dus ook een andere constellatie. We zijn daardoor ook gewoon aan een moeilijke start begonnen. Want alles was het zoeken naar steun. Ternauwernood natuurlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Eerste Kamer niet. Daarna de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Waarbij ook de balans verandert. Zeker. Daar ga ik straks nog even over hebben. U had het over die toch behoorlijk ingrijpende maatregelen die dat kabinet heeft genomen als het gaat over klimaat bijvoorbeeld. Hoe zijn die maatregelen uiteindelijk in het regeerakkoord terechtgekomen? Het was een D66-kabinet, zeggen ze wel eens. Is dat zo? Nou, ik denk op inhoud zeker. Als je kijkt naar onderwijs, als je kijkt naar klimaat, maar natuurlijk ook keuzes en zorg. Als je kijkt naar internationaal, de pro-Europese houding, alles wat buitenlands beleid betreft. Of het nu handel is, maar ook defensie. Maar je bent een coalitie van vier. Dus ik denk dat iedereen zijn kleur erin heeft kunnen vinden. Ik vind het eerlijk gezegd niet zo relevant of het van jou is of van mij. Want als je er onderdeel van uitmaakt, moet je het met z'n allen kunnen uitdragen en verdedigen. En politiek is altijd de kunst van het compromis. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk niet in een samenstelling zaten die onze voorkeurscoalitie was. Dus we hebben gezegd, we doen het goed of we doen het niet. En dan is het voor D66 de uitspraak altijd, we doen het langs de lijnen van de inhoud. Dus ik hoorde dat laatst Pieter Omtzigt ook zeggen. Nou ja, voor misschien, wat hij in misschien de samenstelling van het kabinet had moeten inleveren. Ik weet niet of het een compensatie is, maar in ieder geval, dat was onze onderhandelingspositie en onze houding. U noemde net al die statenverkiezingen van maart van dit jaar. Wat hebben die gedaan met de samenhang in het kabinet? Het gaat soms ook om externe momenten die partijen kiezen. Voormalig partijleider van het CDA, Bob Hoekstra natuurlijk, had weer zo'n mediamoment bij een inloop. Ze zeggen, nieuwe politieke realiteit. Nou, we zijn met z'n allen gaan praten. Ja, ik ben eerlijk gezegd nogal van de reinheid regelmaat. Ik denk dat we natuurlijk een tegenslag hadden. En het waren Provinciale Statenverkiezingen. Een duidelijke tegenstem. Dat is dan niet fijn voor een zittende coalitie, maar je hebt je inderdaad daartoe te verhouden. Tegelijkertijd hebben wij keuzes gemaakt, heel bewust, als het gaat om stikstof, om de aanpak van klimaatverandering. Die moet je ook durven uit te dragen. Maar dat gebeurde bij niet. D66. Dat gebeurde niet. Sterker nog, het was de CDA-leider die in een interview in de krant zei, nou, die stikstofdoelen die moeten we maar eens niet meer heilig verklaren. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, ik kan nu een flauw grapje maken, dat ga ik niet doen. We zijn natuurlijk weer gaan praten. En toen hoorde je natuurlijk bij een uitloop verschillende variaties. Zo van tussen pauzeknop en versnellen. Ik denk dat de ultieme verwarring maakte zich destijds denk ik, van de scene op een vrijdagavond dat de ministerraad eindeloos duurde. Ja. En er uiteindelijk een pauzeknop werd ingedrukt die toch uiteindelijk een versnelling bleek te zijn. Nou, het was ook geen pauzeknop. Het was puur, we gaan door, we praten verder. Wat gebeurde er in het kabinet die vrijdag? Hebt u gedacht dat het zou vallen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Dat klinkt heel raar, maar Ik leef niet zo van al die politieke momenten, denk ik. Ik ga heel erg vanuit van beleid en samenstelling. U was de vicepremier. Ja, dat weet ik wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik nou denk van toen, welke datum. Weet je, ik ben veel meer bezig met het moment van de periode juli, de val van het kabinet uiteindelijk. En je kunt in een samenstelling die niet van, van ieders eigen favorite choice is, om het zo maar te noemen, kan je, heb je veel van die ups en downs. En het stik, die periode na de Provinciale Staten, inderdaad, weer door een interview gegeven buiten, wat we dan binnen vervolgen, krijg je een spanning, krijg je een vermoeidheid, krijg je de vraag, kunnen we dit nog? Maar we hebben in al die periodes ook weer veel belangrijke besluiten kunnen nemen. Daar hou ik me aan vast. Ja. Dus wat gebeurt er op dat moment? Nou, dat staat me even niet scherp. Want er zijn heel veel gesprekken voor een ministerraad en na een ministerraad. Maar wat wij dan zien is een toch een worstelende coalitie die onder druk gezet wordt door een van de topmensen uit die coalitie. Waarvan de sfeer op een gegeven moment toch is, nou ja, het is nog maar afwachten hoe lang deze club het volhoudt. Nou, eerlijk gezegd, ik heb dat volgens mij wel vaker gezegd. Ik denk dat het Algemeen Dagblad interview van Hoekstra, van de zomer, die was wat mij betreft verontrustender als het gaat om het vertrouwen wat je met elkaar moet hebben. Vertrouwen in de samenwerking. Deed het iets met uw vertrouwen? Nou, ik heb altijd gezegd dat dit het vertrouwen aan de samenwerking binnen een kabinet raakt. Want het goede proces is dat we dat binnenkamers met elkaar bespreken. Daarna kun je altijd nog, weet je, buitenkamers zaken zeggen. En ik denk dat dat heb ik altijd als een teken aan de wand beschouwd. Dus alle een teken aan de wand waarvan? Teken aan de wand van kwetsbaarheid van dit kabinet. De fragiliteit. Ondanks de ambities, ondanks de middelen die klaarstaan. En de goede wil van een ieder. Daar ga ik vanuit. U had het net over de val. U zegt de fragiliteit van deze coalitie, die bleek ultiem bij dat hele asieldossier. Wanneer zag u dat aankomen? Nou, ik weet niet of het asieldossier op zich het was. Er lag namelijk een heel stevig pakket. En we hadden er best uit kunnen komen. Maar dan is het op een gegeven moment een kwestie van politieke wil. Wat was het dan? Of dat was nog lukt. Was het een kwestie van politieke wil? Ontbrak die? Dat moet u aan anderen vragen. Er lag een heel stevig pakket. En ik en wij hebben altijd gezegd dat we de val van het kabinet betreuren. Wat ons betreft was het niet nodig. Juist omdat iedereen veel water bij zijn eigen wijn heeft gedaan om tot een stevig pakket te komen, waarbij je zowel werkt aan humane opvang, maar ook aan een beperking of een regulering van de instroom met een scherpte als het gaat om degenen die hier geen recht hebben te zijn, een versnelde terugkeer, dat je ook kijkt naar de integratie. Dus die hele asiel- en migratieketen, dat daar goed naar wordt gekeken. En dat was niet voldoende. Het kabinet viel. Er was een debat op maandag in de Tweede Kamer. Voor dat debat, waar een motie van wantrouwen werd besproken, belde u premier Rutte. Er gaan over dat telefoontje woeste verhalen. Het zou een mes in de rug van Rutte zijn geweest. Wat is er gebeurd? Er is heel weinig gebeurd en de premier weet dit als geen ander. Ik heb hem gebeld om te zeggen, om de boodschap over te geven, het is best wel moeilijk in die Tweede Kamer. Ga niet meteen uit automatisch van alle steun, want hij kan een beetje cavalier zijn in de debatten. Wat bedoelt u daarmee? Cavalier, nou, je kunt soms. De premier is de meester van debat, techniek en voering. Maar bij het Groningen-debat hebben we gezien dat het niet helemaal soepel verliep. U wilde hem waarschuwen? Ik wilde hem waarschuwen en hij weet dat ook. Hij weet het als geen ander. En uit te goeder trouw, want als je iemand een streek zou willen leveren, daar ben ik überhaupt niet van, dan bel je niet. Ik belde om te zeggen, pas nou op met de houding. Wees je ervan bewust dat er niet overal iedereen even stevig in de schoenen staat. Er zijn Kamerleden ook bij partijen. Die zijn helemaal ook niet blij met bij alle partijen. Ja, die zijn niet blij met de val van het kabinet, want ze verliezen veel te voortijdig hun rol en hun functie. Ja. Mensen hebben persoonlijke emoties. Het tweede wat mij dreef, en dat weet de premier ook, we hebben het ook nog vaak over gehad, is dat ik eigenlijk vond dat we met z'n allen het 1 april debat gewoon fout hebben aangepakt. Mm-hmm. We hadden eerder moeten stoppen. Dat wilde ik destijds, maar oké. We hadden even nog eerder willen stoppen. Nou, we hadden gewoon een nachtje erover moeten slapen. Zo bedoelt u, dat debat niet om drie uur 's nachts door moeten gaan. Dat debat had niet zo lang moeten duren. Veel te veel emotie. We hadden wat een stapje terug moeten nemen. En ook even kijken, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Maar goed, dus ik dacht ook van, oh jee, dit zou best wel weer een heel raar debat kunnen worden, wat normaal zou moeten verlopen. Maar het kan alle kanten opgaan. En met die insteek belde ik hem kort. En hij wist ook precies wat ik bedoelde. Dat daarna dan mensen of een krant daarmee aan de haal kan gaan. Nou, dat neem ik dan maar niet voor mijn rekening. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, is mijn boodschap terug. U heeft opmerkingen gemaakt over de manier waarop de oppositie werd gevoerd. U heeft opmerkingen gemaakt over de manier waarop de topmensen uit het kabinet dat nu vertrekt naar buiten toe opmerkingen hebben gemaakt over het beleid. Nou, dat als is een observatie. U, ja, ja, goed, nou ja, ja, observaties. Als u terugkijkt, vond u het leuk eigenlijk? Oef. Leuk is niet een woord, volgens mij, dat past bij de grote verantwoordelijkheid. Past dat wel bij u? Leuk past ook niet bij mijn leeftijd, vrees ik. Misschien als ik 25 was, zou ik zeggen, oh, dat is zo leuk. Het is geen feestje. Dus dat sowieso niet. Ik denk dat dit een periode is van intensief samenwerken. Soms tegen de klippen op. Ik denk dat mijn gezin het persoonlijk als heel zwaar heeft ervaren. En u? Nou ja, moet je zeggen, je zet je in voor het landsbelang. Ik kan heel veel andere dingen doen, gelukkig. Ik ben niet gemaakt door de politiek. Dus ik laat me ook niet gek maken door de politiek. Maar dat ik een element van persoonlijke teleurstelling heb, dat is ook zeker zo. En ik had nooit verwacht in een land als Nederland, toen ik terugkwam, dat demonisering, dehumanisering tot de orde van de dag is in de politiek. Het is u tegengevallen als ik dat het zo nou ja, dat is teleurstelling, ja. En als mens en als burger wil ik ook weer meegeven dat niemand dat normaal is moeten gaan vinden. En dat baart mij zorgen. Want het heeft te maken met een verruwing, met een gebrek aan tolerantie, maar ook eigenlijk de medemens niet als mens zien, tenzij het je uitkomt. En dat is de nagel in de kist van een tolerante, inclusieve samenleving. En dat baart me uiteindelijk het meest zorgen. En ik had dat denk ik niet helemaal verwacht, maar ik denk dat we ook de laatste 6 jaar een verdere verslechtering hebben gezien. En dat is niet alleen in Nederland, dat zie je in veel landen in Europa en daarbuiten. Is het een woeste gedachte om te denken dat uw toekomstige baan ergens in het buitenland zal zijn? Nee, totaal niet. Het is geen woeste gedachte, dat is mijn wens. En bent u dan opgelucht als u de Nederlandse bodem verlaat? Nou, ik denk dat ik een tijdje graag weer zweef. Ik weet helemaal niet wat ik ga doen, hè? En ik ben ook niet baangericht of zo, helemaal niet. Ik kijk uit naar een andere vorm van vrijheid. Ik kijk uit naar met een nieuwe passie andere rollen mogen vervullen. En zo niet, dan weet ik ook altijd nog wel weer wat nieuws te verzinnen. Bij leven en welzijn en gewoon gezondheid. Want uiteindelijk heeft een mens alleen maar zijn gezondheid. Daar kan je vaak weinig aan doen. En je integriteit. En beide moet je altijd voor ogen houden. En de rest is een gegeven. En dan kijk ik, ben ik dankbaar. Het gaat mij uiteindelijk om mijn kinderen en of zij kunnen floreren, hun weg vinden. Dat vind ik als moeder eigenlijk heel belangrijk. En daarna dan, nou ja, kijken wat ik nog kan bijdragen aan een betere wereld. Hartelijk dank, Frau Kaag. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute, pour me faire une beauté ou pour une cigarette, juste encore une minute, juste encore une minute, pour un dernier frisson, pour un dernier geste, juste encore une minute, juste encore une minute, pour ranger les souvenirs avant le grand hiver, juste encore une minute, sans motif et sans but, puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute, tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute 60 petites secondes pour ma dernière minute. Carla Bruni, La Dernière Minute. Het is voor het eerst in 9 jaar dat een vrouw de fysiek en mentaal slopende opleiding van de luchtmobiele brigade heeft doorlopen. Een loodzware training van 8 weken in Duitsland. En de 25-jarige Pleun heeft hem met succes doorstaan. Na de laatste mars van 25 kilometer met 45 kilo aan bepakking op haar rug kreeg ze vanmiddag de felbegeerde rode baret. Ze ligt nu allang te slapen, want ze was doodmoe. Maar ik sprak haar eerder vanavond. Goedenavond, Pleun. Je achternaam laat ik uit de veiligheidsoverwegingen weg. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ik begrijp dat je ontzettend moe bent. Hè? Je hebt heel lang niet geslapen. Ja, we zijn zondag vertrokken voor de laatste eindoefening en vanochtend thuis teruggekomen. En daar zaten denk ik een uurtje of 5 slapen in de hele week, zoiets. Dus dat is niet superveel. Dus je hebt 5 uur geslapen in de hele week? Ja, zoiets. Misschien iets meer. Maar... En hoe blijf je dan rechtop staan? Als je bezig blijft, dan is dat op zich wel te doen. Kun je een beetje vertellen wat je de afgelopen weken allemaal hebt gedaan? Ja, zeker. We zijn... Eigenlijk van de 8 weken, 4 weken op oefening geweest. Dus echt in de bossen aan de bak. En daar zijn we eigenlijk bezig met het leiderschap onder verzwaarde omstandigheden. Dus je doet daar aanvallen of een hinderlaag. Maar ook het slepen van een gewonde. Heel veel verschillende soorten operaties. Om alle mensen die in de opleiding zitten te laten leiding geven. Dus iedereen krijgt soms de beurt ook een commandantenbeurtje. En het lijkt me een hele pittige opleiding. Je bent dus de eerste vrouw in heel veel jaar die de rode baret heeft gekregen. Moet jij dan gewoon aan dezelfde fysieke eisen voldoen als je mannelijke collega's? Ja, dat is zeker zo, ja. Voordat je aan de opleiding mag beginnen heb je ook een grote testdag eigenlijk. Die duurt 12 uur. En daarin zijn alle eisen voor de mannen en de vrouwen gewoon gelijk. Iedereen moet dezelfde opleiding in en in de opleiding wordt er ook zeker geen verschil in gemaakt. En jij dacht, ik ga dit gewoon halen, ik ga dit gewoon doen. Ik dacht, ik heb dit nog nooit gedaan, dus dat moet vast wel lukken. Maar ik heb er wel heel hard voor getraind een aantal jaar. En er zijn zeker heel veel zware momenten geweest waar ik ook aan mezelf heb getwijfeld. Maar uiteindelijk genoeg zelfvertrouwen en... kunnen en kennen uiteindelijk om het te halen, dus ja. En wat was het allerzwaarste moment in de afgelopen weken? Dat je echt dacht, nou, red ik het wel, kan ik het wel... en dat je dan toch door bent gegaan? Ja, dat zijn er echt heel veel geweest, als ik eerlijk ben. Ja. We hebben een aantal momenten gehad dat je gewoon heel lang moet gaan lopen... met je rugzak, heel veel heuvels op en af. En dat is gewoon ontzettend zwaar. Waarbij je denkt dat je niet meer kan, maar je moet door en dan... zie je uiteindelijk ook dat je lichaam tot veel meer in staat is dan dat je daadwerkelijk denkt. Maar we hebben ook in het zwembad een aantal oefeningen gehad waarbij je echt wel, in ieder geval dat vond ik een van de heftige dingen van de afgelopen weken, waarbij je echt het idee hebt dat je gaat verdrinken. Dat is niet zo. Maar dat zijn ook wel, dat doet heel veel met je, zeg maar, op het mentale vlak. Dus dat waren wel heftige dingen waarvan ik dacht, hoe hou ik dit vol? Uiteindelijk is dat wel gelukt. En wat haal je dan uit jezelf? Hoe ben je dan toch in staat om te denken, nee, ik kan het wel? Waar haal je die mentale kracht dan vandaan? Ja, daar krijg je dus, dat vind ik het hele mooie aan de opleiding. Dan krijg je tijdens de opleiding lessen over. En dan kan je, gaan we eerst in de theorie les over behandelen. Je kunt, een voorbeeld daarvan is visualiseren wat je gaat doen. Maar ook op je ademhaling letten of jezelf bewust afleiden en... of heel erg in jezelf gaan zitten of heel erg juist gaan focussen op iedereen om je heen. En afhankelijk van wat je moet doen kun je die verschillende tools aanpassen om zo opdrachten te halen en ook uiteindelijk de opleiding te halen. Ja, het is dus voor het eerst in 9 jaar dat een vrouw de opleiding succesvol doorloopt. Hoe bijzonder vind je dit zelf? Natuurlijk is het bijzonder, maar dat besef komt eigenlijk pas sinds vandaag dat het wat ik heb gedaan, dat het echt wel heel bijzonder is. Zoveel mensen hebben dat vandaag tegen me gezegd. En in de week hiervoor dacht ik nou gewoon lekker met al die jongens die opleiding halen. En hun doen het, dus ik ga het ook doen. Maar om er stil bij te staan dat er in 9 jaar geen enkele andere vrouw het heeft gehaald, is toch wel een bijzonder moment. En wat zou je zeggen tegen andere vrouwen die wellicht denken, nou, ik zou dat ook wel willen, kan ik dat wel? Wat zou je daar tegen hen zeggen? Ja, dat echt alles mogelijk is en dat je veel meer kan dan dat je zelf denkt. als je er maar gewoon 100% voor wil gaan en hard voor wil trainen, dan is het echt mogelijk. Nou, Pleun, ik ga je laten. Volgens mij ben je hartstikke moe. Wel te rusten en nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dank je wel. Fijne avond. En dat was Pleun. We gaan terug naar onze zuiderburen, waar Nederland een 10-delige podcast ter gelegenheid van 10 jaar koningschap kreeg, heeft België sinds vandaag een 1,5-durende documentaire. Philippe, een jaar met de koning der Belgen, was eerder vanavond op tv in het Franstalige deel van België. Maandag krijgen de Vlamingen hem te zien. Ruim een jaar lang volgt mijn camera de koning van heel dichtbij, in momenten van oprechte dialoog, zonder encenering, zonder poespas, om zo te proberen een glimp op te vangen van de man achter het ambt. Wat drijft hem? Wat maakt hem opstandig? Kortom, wie is Philippe van België nu echt? Nou, de Belgische koningshuisdeskundige van het Laatste Nieuws en van VTM, Wim de Hanschutter, heeft ook meegekeken vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom wilde Philippe deze documentaire? Hij zegt het zelf in de documentaire, dat heel weinig mensen juist weten wat zijn functie inhoudt. En dat zal waarschijnlijk wel de belangrijkste reden zijn dat hij deze documentaire absoluut wilde draaien. Ook is er een vaak negatief beeld over hem. En ik denk wel ook dat het een deel van een PR-campagne is, om zich toch op een andere manier te tonen. Een veel persoonlijker manier dan dat wij hem eigenlijk kennen. Dat zal zeker een belangrijke drijfveer ook geweest zijn. En wat voor film is het geworden? Wat viel jou het meeste op? Dat hij heel openhartig is. Openhartiger dan we van hem gewoon zijn. Want ik volg hem al 12, 13 jaar. En privévragen zijn uit een boze. En nu laat hij ook wel echt in zijn hart kijken. Het is misschien ook bekend in Nederland, maar koning Philippe heeft een heel ongelukkige kindertijd gekend met ouders die huwelijksproblemen hadden. En daardoor dat had ook een impact op de kinderen. Op Philippe, zijn broer en zijn zus. En ook op school ging het niet zo heel vlot. En dat komt ter sprake. Niet zozeer de huwelijksproblemen, daar wordt niks over gezegd, wel over de moeilijke schooltijd die hij beleefd heeft, omdat hij zich anders bekeken voelde, anders behandeld voelde, omdat hij nu eenmaal die koninklijke functie had en mensen hem ook zo bekeken met veroordelende blikken. En daar heeft hij ook naar verwezen, dat het ook een heel grote impact op zijn persoonlijkheid had, dat hij daardoor minder sociaal was dan we misschien van een koning mogen verwachten. En uiteindelijk, zo zegt hij, heeft het geduurd tot hij koning werd, uiteindelijk 10 jaar geleden. Toen pas is hij zichzelf geworden, kon hij zich echt vinden in zijn rol en ook in zijn eigen leven. Want wij kennen hem hier in Nederland toch niet goed. Kun je iets meer vertellen over wat voor man hij is? Mijn indruk, en ik denk dat heel veel Belgen, de meeste Belgen dat toch wel zullen beamen, is dat hij heel timide is. Hij komt ook een beetje houterig over, maar ik denk dat dat vooral nu eenmaal de manier is hoe hij zich gedraagt in het openbaar. Dat hij zich ook heel moeilijk open durft te tonen. En dat maakt dan deze documentaire zo bijzonder, hè, want hij zijn hart laat kijken. We hebben ook met het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en 2 Franstalige media afgelopen zomer een grote enquête georganiseerd over het Koningshuis, naar aanleiding van 10 jaar koning Philippe. En daaruit is ook wel gebleken dat de Belgen hem zien als iemand die heel hard werkt, die heel veel beroepsethiek heeft. Maar als het over zijn imago gaat, de manier hoe mensen naar hem kijken als persoon, dan zien ze iemand die charisma mist, die niet natuurlijk overkomt, die niet spontaan is. En in deze tijden, in deze 21ste eeuw, waarin dat wij ons toch wel willen vereenzelvigen met de figuur van het Koningshuis, als waren het personage in een soap, dat is wel een nadeel voor hem. Verklaart ook waarschijnlijk deze documentaire als een soort van PR-campagne om hem beter in de markt te zetten. Ja, hij komt toch ook een beetje over als een zwaarmoedige man, gekwetst door het leven. Laten we heel even luisteren. Ik denk dat als men weet dat wij allemaal ergens gekwetst zijn, dan kan men eigenlijk zijn eigen problemen relativeren, maar zijn eigen problemen ook gebruiken om de anderen te begrijpen en te helpen. Ja, hij gebruikt zijn eigen trauma, wellicht ook die ongelukkige kindertijd. Gebruikt hij als inspiratie voor anderen? Ja, hij wil een voorbeeld zijn. En dat komt ook heel nadrukkelijk in deze documentaire aan bod. Je ziet hem met jongeren praten, hen ontmoeten. Jongeren die ook, zoals hij zelf zegt, een laag zelfbeeld heeft. En dan hoor je hem offscreen zeggen, ja, mijn leven is niet gemakkelijk geweest. Ik geloofde niet in mezelf. Maar uiteindelijk, dat kan veranderen. Hij wilde zichzelf als voorbeeld naar voren schuiven. Het leven biedt kansen, biedt mogelijkheden. Je moet ze alleen maar grijpen. Dus zijn eigen trauma, zijn eigen moeilijke kindertijd gebruikt inderdaad als een inspiratiebron voor anderen, voor ja, jongeren in dezelfde situatie als hij zoveel jaren geleden. En ik begrijp dat hij pas heel laat zich heeft gerealiseerd wie hij nou echt was en wat een plezier gaf. Ja, dat heeft echt geduurd tot hij koning werd. De zomer van 2013, toen was hij ook ondertussen al 53 jaar. En op de dag van zijn troonsbestijging heeft hij echt een klik gemaakt in zijn hoofd. Heeft hij ook het gevoel gehad, nu begrijpen mensen mij. En dat heeft hem vooruit geholpen in het leven en in de rol die hij moet vervullen. Die zware taak die hij heeft. Trouwens, het koningschap, hij zegt, dat is geen job, maar dat is een roeping. Dat is natuurlijk het taalgebruik van een koning. Wat denk je, gaat deze film echt iets voor zijn populariteit betekenen? Ik denk dat het goed is dat we hem aan het woord hebben gehoord. Hij heeft nog geen groot interview gegeven zoals jullie koning Willem-Alexander bij zijn troonsbestijging of voor zijn 50ste verjaardag. Geen podcast verzorgd. Dus het is voor het eerst dat we hem zo uitgebreid over zichzelf horen praten, dat we hem ook zijn trauma's horen benoemen, dat we daardoor ook een beter beeld krijgen. Uiteindelijk als het uit iemands mond komt, uit eigen ervaring, komt het veel beter over dan wat wij eigenlijk al jarenlang, decennia lang als journalisten en auteurs schrijven, dat koning Filip een moeilijke jeugd heeft gehad, dat zijn persoonlijkheid heeft getekend. Nu heeft het ook zelf gezegd. Nu heeft het echt heel duidelijk benoemd. En dat is wel de sterkte van deze documentaire. En nogmaals, het is misschien een PR-campagne, maar als de mensen een ander beeld van hem gaan krijgen, of op zijn minst op een andere manier naar hem gaan kijken, is het ook wel een geslaagde PR-campagne geweest. Want wat is dan eigenlijk leuker? De podcast die wij van onze koningen kregen, of deze documentaire van Filip toch even een beetje vergelijken? Vanuit mijn standpunt als royalty-journalist bekeken, de podcast voegde natuurlijk wel bepaalde zaken toe aan wat we al wisten over koning Willem-Alexander, maar echt grote nieuwe inzichten, ja, die heb ik daardoor niet gekregen. Maar als je een koning aan het woord hoort, die je eigenlijk zelf al 12 à 15 jaar volgt, die ook letterlijk nog vorige week zei, van toen we hem spraken tijdens een staatsbezoek, mogen nog vragen stellen. Ja, maar niet te veel privévragen, dat was dan al iets wat afgeblokt werd. Als die dan zo openhartig op tv spreekt, ja, dat is dan wel bijzonder voor ons. Ja, vandaag werd de documentaire dus in het Franstalige deel uitgezonden, maandag in Vlaanderen. Waarom die verdeling? Het is sowieso wel belangrijk dat de documentaire in de twee landsdelen wordt uitgezonden. Je moet weten, dit is een oorspronkelijk Franstalig project van een Franstalige regisseur. Hij heeft ook gesprekken gehad met koning Filip die gebruikt worden in deze documentaire. Die waren in het Frans, want de regisseur sprak zelf geen Nederlands. En het was koning Filip zelf die heel duidelijk heeft gezegd van oké, je mag deze fragmenten, deze geluidsfragmenten gebruiken. Enkele voorwaarden als we het tweetalig doen. Dus wat is er eigenlijk gebeurd? Hij heeft bepaalde uitspraken die hij in het Frans heeft gedaan, opnieuw ingesproken in het Nederlands. Want hij vond het belangrijk dat het een 50-50 verdeling was tussen Nederlands en Frans, tussen de Vlamingen tevreden stellen en de Franstaligen. Dus, ja, dat hoort bij een koning. Een koning van een moeilijk land. Zeker, dank Wim de Hans Schutter. Daarmee zijn we aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hamsteren, hamsteren, nu bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle Zaanlanden 48 plus in plakken, tweede gratis. Alle Celebita, tweede gratis. Alle Perla Huisplan, snelfiltermaling en pets, ook tweede gratis. En alle Robijn, Lenoir en Ariel, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.